yaman cam kurban. Ders verir hocalar uyanman cam kurban. Kim yarimi sorarsa vay le le le le le le vay le le le le le le vay le le vay. Odur bir incile veri uyanman can kurban. Odur bir incile veri uyanman can kurban. Vay le le vay. Bu sevda nedir Allah uyanman can kurban. Bu sevda nedir Allah uyanman can kurban. Ya benim muradım ver vay le le le le le le vay le le le le le le vay le le vay. Ya beni öldür Allah uyanman can kurban. Ya beni öldür Allah uyanman can kurban. Mektebin önü bayır vay le le le le le le vay le le le le le le vay le le vay. Gülü dikenden ayır uyanman can kurban. Gülü dikenden ayır uyanman can kurban. Yar Allah'ın seversen vay le le le le le le vay le le le le le le vay le le vay. Beni ellerden al.